مدنی انعامات کے حوالے سے نگران و ذمہ داران سے آپ کی کیا توقعات وابستہ ہیں؟ تمام نگران و ذمہ داران گلزار عطار کے گلہائے خوشبودار ہیں، رب اکرم کے کرم سے، انہی کے دم قدم سے جا بجا سنتوں کی مہک پھیلی ہوئی ہے۔ کیونکہ مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے، لہذا دعوت اسلامی کے مدنی کام کرنے والے اپنے مدنی فرزندوں اور مدنی بیٹیوں سے بھی پیار ہے۔ اصول یہ کہ جو بیٹا جتنا زیادہ کمائے، اور جو بیٹی امور خانہ داری میں اپنی امی کا جس قدر زیادہ ہاتھ بٹائے، وہ ماں باپ کو اتنے ہی زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو دعوت اسلامی کا مدنی کام جتنا زیادہ کریں، مجھے اتنے ہی زیادہ پیارے ہیں۔ مدنی کام کی ترقی، اخلاقی تربیت اور تقویٰ ملے، اس غرض سے میں نے مدنی انعامات کا سلسلہ کیا۔ مجھے مدنی انعامات سے بے انتہا پیار ہے، بس میرا جی چاہتا ہے کہ ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن مدنی انعامات کا کارڈ بھرنے میں مشغول رہے تاکہ مدنی کام خوب بڑھے۔ سب با اخلاق اور با کردار پرہیزگار بن جائیں۔ مجھے اس کام کو بڑھانے کے لیے آپ کی مدد درکار ہے۔ یہ کام بے حد اہم ہے، اس لیے شیطان اس میں رکاوٹیں بھی زیادہ ہی ڈالے گا۔ آپ ہمت نہ ہاریے۔ اللہ عز و جل کے پیارے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جہد مسلسل فرمائی تو پروردگار جل جلالہ کے فضل سے خون خوار کفار بھی مسلمان ہو کر جان نثار بن گئے۔ آپ بھی سعی پائے ہم کریں۔ دیکھیے، اگر پانی کا قطرہ مسلسل پتھر پر گرتا رہے تو اس میں گڑا کر دیتا ہے۔ آپ کی کوشش سے انشاءاللہ جل جلالہ آپ کے علاقے میں ضرور مدنی انعامات کی بہاریں آ جائیں گی۔ جب کہیں مدنی انعامات کا مدنی کام بڑھنے کی اطلاع ملتی ہے تو میرا مرجھایا ہوا دل گلے نو شگفتہ کی طرح کھل اٹھتا ہے۔ مگر آہ، جب کہیں سے مدنی کام میں کمی کی خبر آتی ہے تو دل ڈوبنے لگتا ہے۔ آہ، میری عمر مسلسل کم اور موت کے سائے گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ زندگی کا جام لبریز ہونے کو ہے۔ میری مدنی تڑپ ہے کہ وہ گلشن دعوت اسلامی جسے آپ نے اپنے خون جگر سے سینچا ہے سدا بہار رہے، اس پر کبھی خزاں کے پہرے نہ لگے۔ بے شک ہمیں موت آئے گی، مگر ہماری دعوت اسلامی زندہ باد رہے۔ ہمارے لیے ثواب جاریہ کا سلسلہ کثیر و خطیر ہو اور قبر جنت کا باغ بنے۔ آپ کی کوششوں سے جس قدر مدنی انعامات کے عاملین کی بہتات ہوگی، اسی مقدار آپ کے لیے ثواب کے خزانوں کا انبار ہوگا۔ آپ کے ذریعے مدنی انعامات پر عمل آپ کے لیے باعث ثواب جاریہ ہوگا۔ بس آپ یہ ذہن بنا لیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل میرا علاقہ مدنی انعامات کے معاملے میں دیگر تمام علاقوں پر سبقت حاصل کر ہی لوں گا۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان بھی مسابقت کی کوشش فرماتے۔ چنانچہ مشکات شریف کی مشہور روایت ہے کہ اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ترغیب پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ذہن بنا کر کہ میں اب کی بار تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت حاصل کر ہی لوں گا، اپنا آدامہ رائے خدا جل جلالہ پیش کرنے کے لیے حاضر کر دیا۔ مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پیچھے رہنے والے تھے، انہوں نے اپنا سارے کا سارا مال حاضر کر دیا۔ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ جل جلاله وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ. تو اے ذمہ دارو، میرا مدنی مشورہ ہے کہ آپ بذات خود اس میں گہری دلچسپی لیتے ہوئے اپنے مدنی انعامات کے ذمہ داران کو تاکید کریں کہ ہر مدنی ماہ کی پہلی جمعرات تک تمام کارڈ جمع کر لیں. نیز ہر مدنی ماہ کے 5 دن قبل ذمہ داران کو یاد دہانی کروائیں. اس طرح ذمہ داران کی احساس محرومی دور ہونے کے ساتھ ساتھ حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور چستی بھی آئے گی. ہماری مجلس مشاورت کا نگران جو ہے وہ ہماری خبر گیری کرتا ہے. نیز آپ خود بھی اپنا کارڈ پہلی تاریخ ہی کو جمع کروائیں، پھر مدنی کام کی برکت نے دیکھی ہے. مدنی کام نہ صرف چلے گا بلکہ دوڑے گا. نہیں نہیں، اس کو تو پر لگ جائیں گے اور بے ساختہ جانب مدینہ اڑنا شروع کر دے گا. انشاءاللہ عز و جل آپ کے علاقے میں دعوت اسلامی کے مدنی کام کو مدینے کے 12 چاند لگ جائیں گے. ذمہ داران کو چاہیے کہ پوچھ گچھ فرماتے رہیں، کیونکہ جس کام کی پوچھ گچھ نہیں ہوتی وہ سست ہو کر بالآخر دم توڑ جاتا ہے. اپنے ذیلی حلقوں میں باہم مدنی مقابلے بھی رکھیں. اس طرح انشاءاللہ عز و جل ہر ذیلی حلقہ زیادہ سے زیادہ کارڈ جمع کروانے کی کوشش کرے گا. آپ مدنی انعامات کے لیے زیادہ کوشش فرمائیے. مہربانی فرما کر اپنے ہر بیان اور درس میں مدنی انعامات کی ترغیب دلاتے رہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی.